משיק את הדיסק החדש של קוסמה, נונסטופ. די-ג'יי גיא סלמה משיק את הדיסק החדש של קוסמה נונסטופ. טרנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM, די-ג'יי גיא סלמה משיק את הדיסק החדש של קוסמה נון סטופ. די-ג'יי גיא סלמה משיק את הדיסק החדש של קוסמה נון סטופ.

חי לאולפני רדיו ביו 99 FM. די-ג'יי גיא סלמה משיק את הדיסק החדש של קוסמה נונסטופ. We'll be right back. 89 FM DJ גיא סלמה משיק את הדיסק החדש של קוסמה נונסטופ. Music. Dr. Clever says that he was never able to get anything but a rudimentary consciousness going. There is a light that flashes occasionally, but we don't know what it means. Clever described it as kind of a dream. של קוסמה, נונסטופ. There is a light that flashes. We're here for one reason, and one reason only. Dr. Clever says he was never able to. You know what that is? It starts with W. To work. We're here for one reason only. To work.